Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar. Moi boa xente e non tan xente a deportistas, lendacaris mortos, convídavos ao Fala Melide, a radio do IES de Melide. Benvidos a InfoGalicia, o teu programa de actualidade. InfoGalicia, o programa de actualidade do IES de Melide. InfoGalicia, o programa onde te manterás informado. InfoGalicia, contaremoste as noticias do día. InfoGalicia, os nosos expertos Nerea Novo e Diego Sánchez serán os encargados de falar das novas do día. InfoGalicia, o teu programa de actualidade. Bos días, son Jacobo Bamonde e benvidos a InfoGalicia. Hoxe, Nerea Novo, a nosa experta en noticias nacionais, contaranos algunha noticia de actualidade. Detido un xoven que simulaba ser director da Fundación Amancio Ortega. Axentes da Policía Nacional detiveron a un xoven de orixe galego de 27 anos como presunto responsable dun delito de estafa, usurpación de Estado civil e falsedade documental, xa que simulaba ser o representante da Fundación Amancio Ortega para contactar con varias consultoras e financieras e así conseguir un posto de traballo. Posteriormente, o obxectivo desta especie de pequeno Nicolás a galega cambiou e pretendía obter acordos de patrocinio con empresas de recoñecemento mundial. Comunicábase mediante teléfono ou mediante contas de correo electrónico, case idénticas ás oficiais da Fundación, as que sempre incorporaba os logotipos da mesma. Informou hoxe a Xefatura Superior da Policía de Madrid nunha nota de prensa. Agora Diego Sánchez contaranos as noticias internacionais. Como se prevé que sexa España no futuro? Xa están dicindo os científicos que o mundo acabarase no 2050. Entre o quentamento global que fará que o nivel do mar suba e o cambio climático, España tería olas de calor máis intensas e unha desertificación máis extensa. Alcanzar os 50 grados en Sevilla no verán xa non sería excéntrico. O norte da península ibérica sufriría temporais e fenómenos meteorolóxicos extremos. Tamén aumentarán as alerxias, asmas e mortes prematuras. Galicia nos Goyas 2020. Galicia pisa con forza nas nominacións dos Goya 2020, que se entregarán o 25 deste mes en Málaga, xa que o audiovisual galego suma 9 nominacións en total aos galardóns. O que arde ten 4 nominacións. Quien a hierro mata ten 3 nominacións. O vigués Santi Prego pode gañar o Goya polo seu papel de Franco na película Mientras dure la guerra e o lucense David Fidalgo loitará polo Goya a mellor curtometraxe de animación con Homo Maquia. Agora Nerea Novo, por último, contaranos as noticias locais, pero antes me despido. Moitísimas gracias por escoitarnos. Seguimos a semana que vem. A parada de taxis de Melide regresa hoxe ao cantón de San Roque, en pleno centro urbano. A parada de taxis de Melide volverá ao cantón de San Roque, aínda que non ao mesmo emplazamento, no que se encontraba antes da reforma da plaza, que identifica o centro urbano da capital comarcal. Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar. ¡Hey! ¡Hey! Moi boa xente e non tan xente a deportistas. Lendacaris Mortos convídavos ao Fala Melide, a radio do IES de Melide.